Miért nem néznek az emberek több sorozatot? Mert egyhuzamban mossa az agyukat a közoktatás, a szépirodalom, a színház. Csak hogy eddig és nem tovább. Eljött a reformok ideje. Szélső közép. Állintellektuális barikádharc minden hétköznap délután 5-től 7-ig Gödri Bulcsúval és Puzsér Róberttel a Rádió Café 98-on. Úgy vélem, hogy a jobb-középen támadt hatalmi vákum lehetőséget nyújt a kispártoknak, hogy a mérleg nyelveként megkerülhetetlen erővé váljanak. Mindazonáltal az utóbbi két hónapban a kulcsüzenetek hangsúlyosabbá, élesebbé váltak, ami problémákat generál a hezitálók körében a nem reprezentatív felmérések alapján. Na ezt nem! Ez a szélső közép. Elegünk van az állásfoglalás nélküli okoskodásból. Egy sírós hangon induló pénteki adás, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Adásunk telefonszáma 55 55 98 6, 0620 9986 986 az SMS számunk, rádiókafé, rádiókafé, rádiókafé, kukac, rádiókafé.hu az e-mail címünk. A frusztráció zónába érkeztetek. Körülbelül hozzávetőlegesen 2 órán keresztül tart majd a zónában való tartózkodás. Erre az időtartamra ígérhetünk nektek némi belpolitikát, természetesen megfelelően frusztrált kiadás. Majd pedig a gyűlöletbeszéddel fogunk foglalkozni a második órában annak érdekében, hogy megosszuk a kedves hallgatótábort. 55 55 98 6 az a telefonszám, amelyen a megosztott vélemények és a velünk szemben felmerülő kérdések és intelmek elhangozhatnak, úgyhogy legyetek szívesek, frusztráljátok magatokat 1 órán keresztül, a további 1 óra az pedig annak szól majd, hogy mindannyian a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos véleményeinket, ellenvéleményeinket ütköztethessük, ezek a bizonyos hozzáférhetőségek ennek a fórumai. Nos, hát a kérdés az az, hogy az a bizonyos vita, amely vita kizárólag a politikai bulvár felvetése gyanánt jelent meg a média horizonton, az mennyire komolyan veendő, érdemes-e vele foglalkozni, ha viszont nem, akkor miért beszélünk róla mégis 1 órán keresztül? Határozottan cáfolták a Fideszben a Népszava értesülését, miszerint Orbán Viktor a népszavazási kampány végén TV-vitára hívja ki Gyurcsány Ferenc kormányfőt a választási részvétel növelése céljából. A Magyar Nemzet szerint többen is úgy látják, hogy a Gyurcsány-Orbán vitáról szóló híresztelés az MSZP kampányának szakmai irányítójától, Szigetvári Viktortól származik, és célja a zavarkeltés lehet, írt a pénteki számában a lap. A Duna Televízió már ki is jelentette, hogy ő a maga részéről készen áll arra, hogy lebonyolítsa és közvetítse Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor TV-vitáját. Ez az egész ügy, ez a Népszavából pattant ki. A Népszava az kiszivárogtatta, hogy az ő személyes, nagyon-nagyon intim forrásból megszerzett értesülése szerint Orbán Viktor TV-vitára hívná a miniszterelnököt. De gondolom, mielőtt még Orbán Viktor, tehát hogy mondjam, így ki tudta volna hívni Gyurcsányt TV-vitára. Már előtte a Népszava természetesen megszerezte ezt az információt és kiszivárogtatta. Tudod, ez úgy működik, hogy olyan jóban van Orbán és a Népszava, hogy hát szokta mondani, hogy te figyelj Népszava, én lehet, hogy szólok Gyurcsánynak, csak előtte megbeszélném veled Népszava, mert hát olyan jobbos lap vagy te, hogy hát így te vagy a Népszava. Szerinted kihívjam Gyurcsányt, és akkor mondta a Népszava, hogy pillanat, és már írták a cikket, hogy ki akarja hívni. És arra gondoltak, hogy ez az MSZP kommunikációs stratégiáinak az agyából pattant ki, hogy ha már ekkora hátrányban vagyunk, akkor keressünk egy olyan frontot, ahol az Orbán gyaníthatóan visszavonul majd, és ez lesz a TV-vita. Hát olyan helyzetet teremtenek azzal, hogy azt mondják, hogy TV-vitát akart kezdeményezni, mire Orbán így, amikor oda mennek hozzá a riporterek, hogy és tényleg TV-vita lesz, akkor fölnéz, hogy micsoda, miről beszéltek? Ja, hogy nem mer kiállni az Orbán Viktor. Kiderült, hogy mégsem olyan menő gyerek. Ez szerintem az egész egy vicc. Tehát ez biztos vagyok benne, hogy nem Orbántól számít. Jó, hát... Daróczi Dávid kormányszóvivő volt az, aki elsőként reagált, gyorsabban reagált, mint a Fidesz, hát nyilván gyorsabban tudott reagálni, hiszen az egész előre le volt egyeztetve. Szóval akkor úgy fogalmazol, kedves Gábor, hogy hát azt gyanítjátok, hogy arra én azt válaszolhatom neked nagy magabiztossággal, hogy nem gyanítjuk, hanem halálosan biztosak vagyunk benne, hogy ez a dolog úgy történt, hogy hát iszonyatos defenzívában van az MSZP, tehát momentán több mint 2-szer annyian szavaznának a Fideszre, ha most lenne a választás, mint az MSZP-re. Tehát valamilyen módon ki kell mozogni ebből a defenzívából, és át kéne menni támadásba. Gyurcsány Ferencnek ez soha nem okozott problémát. Egyébként... És akkor arra gondoltak, hogy az lenne a megfelelő stratégia, hogy vessük fel ezt a vita dolgot, Orbán már úgyse nagyon akar vitatkozni, miután már mit két évvel ezelőtt is le lett mosva. Legjobb, hogyha azt csináljuk, hogy kiszivárogtatjuk elvileg a Fidesz berkeiből, tehát kvázi leszólunk telefonon a Népszavának, hogy Orbán úgy tudja a Népszava, hogy vitatkozni akar. Ahogy ez megjelenik, mintegy 40 percre rá, Daróczi Dávid már egy eleve előre megírt forgatókönyv alapján bejelenti, hogy az MSZP, illetve a Gyurcsány Ferenc az kész bármikor vitatkozni, hogyha valóban kívja vitára a kormányfőt Orbán Viktor, ha összeszedi bátorságát, amennyiben képes lesz erre, abban az esetben a miniszterelnök áll elébe ennek a dolognak. És akkor Orbán így először valószínűleg, amikor reagálni tudott erre, akkor már Daróczinak a nyilatkozata is elhangzott, és így nézett, hogy mi van. Mire szedem össze a bátorságomat? Mi történik? Vagy miről de van? De egyébként annyiban teljesen jogos ez az egész sztori, hogy Orbán valószínűleg tényleg fél Gyurcsánytól. Őt már egyszer lemosta Gyurcsányt, de még azelőtte lemosta egyszer Medgyesi is, aki pedig aztán nem volt a szavak embere. Nem Medgyesi szóval mostaná. Orbánnak olyan traumája van szerintem azzal kapcsolatban, hogy kiálljon egy ilyen kaliberű emberrel, mint Gyurcsány beszélni. Egyszerűen én biztos vagyok benne, hogy rettek tőle, mástól sem retteg jobban, mint hogy leüljön Gyurcsánnyal szemben. Jó, Orbán az teljesen leépült. Azt kell, hogy mondjam, az évek hosszú során. Annyira, de annyira nem mérte meg magát soha. Annyira, de annyira nem került soha olyan helyzetbe. Hát nem soha, csak az utóbbi években. Hát az utóbbi 10 évben van, nem soha, de mondjuk 10 éve már nem került olyan helyzetbe, hogy neki konfrontálódni, vitatkozni kellett volna. Azért, mert őt a házőrző kutyáknak, a juhász kutyáknak, meg a pincsi kutyáknak egy olyan közössége övezi a Fidesz Magyar Polgári Szövetségen belül, hogy gyakorlatilag soha nem került ő abba a pozícióba, hogy igazán megmérje az ő vitakészségét. Régen nagyon keményen tudott, nagyon konfrontatívan tudott politizálni. Hát, akkor volt ő a toppon, amikor még rendőrök verték. Tehát akkoriban ő még nagyon jól tudott szónokolni is, manapság már saját frázisait ismétel. De részben szerintem a rétori vagy profit, vagy a profitikus szerepből adódik. Tehát egy profita nem vitatkozik, a profita kinyilatkoztat. A profita nem áll le azokkal, akik kétségbe vonják Isten szavait, és Isten szavai ugye a profita által közvetítődnek, így egy proféta soha nem kerülhet semmifajta, vagy nem mehet bele semmiféle disputába, ami közte, illetve az Isten szavait bíráló emberek között zajlana. Hát ez teljesen egyértelmű. Most Orbán Viktor az évek hosszú során keresztül egyre inkább csak és kizárólag helyeslő hangokkal találkozott, mindenki adta alá a lovat, mindenki arról győzködte őt, hogy amit ő csinál, az mennyire jó, mennyire helyes, ő mennyire maga a nemzetvezető, és mennyire nincsen neki semmiféle alternatívája, és aki valóban az alternatívája tudott lenni neki, az egy Orbán upgraded, vagy egy Orbán egy, hát 2.0. Hát 2.0, ez pedig Gyurcsány. Hát efelől semmi kétségem nincsen. Viszont, amit most ezek a Daróczék csinálnak. Hát nem Daróczék csinálják, én szerintem itt őt nem bántanám. Tehát ő az ember, Daróczit? Igen, ő az az ember, akinek el kell mondani azt, amit a háta mögött kisütöttek. Ő ebben nincs benne, ezekben a döntésekben, kezében nyomnak egy papírt, te olyan szimpatikus fejed van, te olyan jól tudsz beszélni, ezt olvast fel. És muszáj azt neki? Tehát, hogy most hát nem muszáj, jó pénzért megcsinálja. Jaj, szegény Daróczi. Hogyha szóvívő vagy, akár egy kormány, akár csak egy cégé, teljesen mindegy, akkor szerintem a neveddel és a személyiségeddel rendben, hitelesíted mindezt, rendben, amit de nem ő találja a döntést, amit a kormány. De nem ő találja ki, ez egészen biztos. Nem Daróczék csinálják, hanem mögötte a stáb. Jó, itt az a leggyalázatosabb, amit kitalált az MSZP, hogy ez a hogyha van elég bátorsága, hogyha valóban ezt, ha igaz, ha helytállóak a népszavai híresztelései, vagy értesülései, és valóban ezt fontolgatja Orbán Viktor, hogy szeretné kívni, és valóban összetudta mostanára szedni a bátorságát, a miniszterelnök áll elébe ennek a... Jó, hát a miniszterelnök mit veszíthet? Tehát a meglévő 12%-át veszítheti a miniszterelnök, vagy mit? Tehát így ez már az a stílus, mint amikor a kocsmában így ül valami szerencsétlen ilyen szegény proli a söre fölött, így próbálja kipihenni az egész napos frusztrációt, hogy az üzemvezető mennyit cseszegette, és akkor így odaszól neki másik asztaltól valaki, hogy figyeljé, öreg, mi van? Van valami problémád a haverommal? Te akarsz valamit? Hey, mi van? És akkor mondja, hogy így, bocs, de így nem tudom, miről van szó, tehát, hogy így valami problémátok van, vagy nekem nincsen problémád, neked van problémád, gyere ki, légy szíves, jó? Megbeszéljük odakint. Tehát, hogy ez már az a stílus. Na jó, hát de erre egyébként Orbán is képes lenne, tehát én nem győzöm hangsúlyozni azt, hogy mennyire nagyon hasonló a két embernek a jelleme, és hogy most éppen Orbán ellenzékben van, és azt is felismerte, hogy egyrészt fél, másrészt pedig egyébként sem kell semmit csinálnia, mert az MSZP folyamatosan ássa a saját sírját, tehát igazából ő hogyha csöndben marad két évig, akkor is megnyeri a következő választást, de ha ő lenne fordított helyzetben, ugyanezt csinálná. Semmi kétség felőle. Az az igazság, hogy Orbán és Gyurcsány valóban nagyon hasonlítanak egymásra, csak hogy Gyurcsány az az 1993-as Orbánra hasonlít nagyon, és nem a 2008-asra. Hát lendület szempontjából, de hamar meg gátlástalanság szempontjából. Tehát Gyurcsány az jelenleg nem fél senkitől, és azt is élvezi, ha gyűlölik, azt is élvezi, ha szeretik, azt is élvezi, ha félnek tőle, és azt is élvezi, hogyha megvetik. Igazából minden nemű érzést és szélsőséges indulatot élvez és szörfözik rajtuk. Én nem értek ezzel egyet. Én szerintem Gyurcsány pont ugyanúgy a pozitív visszacsatolásokra, a megerősítésekre gyúr, mint Orbán. Mind a kettő valójában azt szeretné, ha egy éjjelző, hömpölygő tömeg fogadná őt minden nap, amikor kilép a Fehérház erkélyére. Csak hát Gyurcsány elszúrta, és neki így jött össze, hogy most már csak gyűlölik, és valami 10%, aki még őt el tudja fogadni, mint kompetens szemét, de alapvetően ő is arra gyúr, hogy az emberek szeressék, úgy mondom, szerintem tök ugyanolyan jellemek. Szerintem azért nem, tehát és ez a kétféle stratégia, hogy a Gyurcsány vitatkozni akar, az Orbán pedig kerüli a vitát, hogy az imént is próbáltam kifejteni, inkább a jobb, illetve a baloldal történelmi tradícióiról szól, szerintem. Tehát, hogy az Orbánnak sokkal profétikusabb a szerepe, úgy a baloldal vezetőjének, aki ugye nem annyira a sok évezredes tradíciókra, mint inkább mondjuk a felvilágosodás tradícióira építő, ő egy sokkal konfrontatívabb, vitakeresőbb, beszélgetni akaró ember, gyarló ember szemben az Orbánnal, aki ugye egy felkent szent, aki pontosan azért nem vitatkozta. Szerintem az Orbán vitatkozna, egyszerűen a szerepből, illetve a hívei által elvártak miatt kerüli a vitát. Tehát az Orbán nem lehet gyarló, nem tévedhet, illetve nem keveredhet olyan helyzetbe, vagy nem kerülhet olyan helyzetbe, ahol megméretetik, és esetleg bizonyos helyzetekben, vagy akár csak a gesztusai szintjén, vagy egy mit tudom én, egy botlás szintjén, vagy egy rosszul megfogalmazott mondatokán kiderül róla, hogy nem tökéletes, vagy nem egészen isteni a személye. Kétharmadrészt isten, egyharmadrészt ember, ahogy Gyurcsány volt. Hát de pont abból derül ki, hogy nem vállalja föl ezeket a helyzeteket, nem? Szerintem fölvállalná ő, mondom, csak ő nem vállalhat egy ilyen vitát akkor, amikor az egész személyét körülveszi ez a kőkemény szakralitás. Jó, én a történelmi magyar jobboldal nevében kérem ki magamnak, hogy Orbán Viktort te a történelmi magyar jobboldalból eredeztesd, és a történelmi magyar baloldal nevében kérem ki magamnak, hogy te Gyurcsány Ferencet a történelmi magyar baloldal hagyományból vezesd le. Hát akkor ilyen, ami történelmi bal és jobboldalunk sajnos. Nem, ilyenek a te fogalmaid, amiket te rávetítesz Gyurcsányra, illetve Orbánra, mert Gyurcsánynak semmi köze nincsen a magyar baloldali hagyományokhoz, és Orbánnak meg semmi köze nincsen a jobboldali magyar hagyományokhoz. És a történelmi magyar baloldal és a történelmi magyar jobboldal egyként kéri ki magának azt, hogy te az ő nevükben bármit kikéri. Hát én meg ne haragudjál, de én meg a történelmi magyar baloldali, illetve jobboldal nevében kérem ki magamnak, hogy te kikérd magadnak azt, amit én a történelmi magyar baloldalról, illetve jobboldalról mondtam. Hogy Robi, te erősen eufemizálod a történelmi magyar, illetve a történelmi magyar, a történelmi baloldalt, illetve a történelmi jobboldalt. Én pusztán annyit tanítok. Gondolom, hogy vannak jó tradíciói, és vannak rossz tradíciói ennek a két történelmi politikai tömnek. Jelen pillanatban inkább a rosszakat érzékeljük, és a rossz tradíciókból, rossz tradíciók reneszánsza az, ami az egyik, illetve a másik oldalon zajlik, vagy rossz tradíciókat testesíti meg Orbán az egyik oldalon, és Gyurcsány a másik oldalon. De Gyurcsány semmiféle rossz baloldali tradíciót nem testesít meg. Gyurcsány neoliberális politikát folytat, semmi köze a baloldali hagyományhoz. Orbánnak meg semmi köze nincsen a jobboldali hagyományhoz, mert Orbán egy marketing jobboldali, aki kitalálta magát, hogy ő jobboldali lesz, miután a jobboldalon fellazult a politikai tábor. Fellazult a politikai erő a jobboldalon, és ő betöltötte ezt gyakorlatilag marketing könyvekből kidolgozta magának, hogy milyen hívószavakkal, milyen politikai szereplőkkel rendezett egy castingot, és fölvett figurákat, és kiképezte őket pontosan olyanra, amilyeneket a hagyományos jobboldali szavazó elvár. Ezt csinált, ez nevetséges. Gyurcsány éppen, hogy szakít a hagyományos baloldali elvrendszerrel, ő maga jelentette most ki a Davoszi Világfórumon adott interjújában, hogy éppen, hogy ő felismerte azt, hogy tarthatatlan az a hagyományos szocialista vonal, és radikális reformok nélkül Magyarország el fogja veszíteni erősségeit és rangját a régióban. Tehát Gyurcsány nem beszél már hagyományos baloldali értékekről, arról beszél, hogy reformokra van szükség. A reformok pedig nem mást jelentenek, mint a globalizáció kihívásaihoz való igazodást, a versenyképesség növelését, ami semmi más nem jelent, mint egyfajta versenyt Maláziával és Tájfölddel. Hát igen, erre mondta azt valaki, hogy Kína, ami egy rabszolgatartó állam, azzal kell most versenyeznünk, tehát mi a megoldás, legyünk mi is rabszolgatartó állam. És ezt egy szocialista politikus mondta. Tehát a hagyományos és a hagyományos jobboldallal, vagy a hagyományos jobboldalból levezetni Orbán Viktornak a személyét, az legalább ennyire nevetséges. Tehát ezeket a figurákat, akik gyakorlatilag marketing, PR értekezleteken dolgozták ki a saját arculatukat, és formálták jobboldalinak látszóvá, vagy baloldalinak látszóvá, ezeket benyalni a terészedről, hát legalábbis némi szkepszissel kell, hogy hozzáálljunk a te vélekedésedhez ezen a téren. A nílusi krokodil éjszaka cserkészi be ártatlan és gyanútlan áldozatát. Az évmilliók evolúciója tökéletes gyilkológéppé formálta ezt a gonosz hüllőt. Suzy, az elkoborolt gazellaborjú percei meg vannak számlálva, mit sem sejt a ráleselkedő borzalmas kínhaláról. Na ezt nem! A szélső közép nem az állatok ösztönvilágában, hanem a tudatos politikai bűnszövetkezetben látja a fenevadot. A Sonda Ipsos felmérése szerint a megkérdezett szavazásra jogosultak 48%-a elmegy a március 9-én tartandó népszavazásra. A Fidesz választói körében ez az arány 69, míg az MSZP szimpatizánsok körében 45%. Az igenek aránya mindhárom kérdésben többségben lenne, derül ki abból a felmérésből, amit a Magyar Televízió megbízásából készítettek, írja a Népszabadság pénteki száma. Egy másik felmérés szerint eközben tovább csökkent a két nagypárt támogatottsága. A századvég Forsens január közepén végzett felméréséből kiderült, a kormányt a megkérdezettek 45%-a váltaná le, és csak 33% szerint lenne jobb, ha a helyükön maradnának, számolt be az Index. Mit szóltok az SZDSZ kampányához, mely szerint szavaz nemmel a szocializmusra? Hát az SZDSZ most nagyon régi énjével randevúzik újra, amikor is még a régió komcsizás az most újra visszatér. És most így jobbra komcsiznak, tehát így ez is milyen? Megtörtént a 360 fokos fordulat. A baloldali kormányból jobbra komcsizunk. De ezért mondom, hogy létező tradíciókat testesít meg a két oldal két ikonja. Tehát akkor, amikor... Tehát ezek ilyen önreflexiók, egy posztmodern kor önreflexiói. Tehát van egy csomó igény, amit támad az egyik oldalon, van egy csomó elvárás igény, de leginkább szorongás és félelem meg neurózis, ami támad a másik oldalon, és akkor a kettőnek keresünk egy-egy ikont, ami ezeket a problémákat és neurózisokat hordozhatja, illetve elháríthatja, meg megtestesítheti. Szerintem itt nincsen szó önreflexióról, szerintem ezek azok a pártok, akik a legkevésbé sem látnak rá magukra, tehát ezek a pártok és vezetőik, akik nem tudják, hogy mit csinálnak, egyszerűen nincsen önreflexió. De furcsa, hogy pont önreflexióról beszélsz, mikor pont ez hiányzik belőlük teljesen. Én nem az erkölcseik vagy a kommunikációik szintjén beszélek önreflexióról, hanem az ösztöneik, illetve a nem tudom, a lélektanúk szintjén. Tehát, hogy akkor, amikor, tehát, hogy egyik oldalon ugye ott van a félelem attól, hogy az országot kirabolják, elviszik, kiárusítják, idegen kézre adják, a másik oldalon az, hogy ezek az emberek pusztán a származásunk, vagy éppen a Kádár rendszerben elfoglalt pozícióink okán gyűlölnek minket, és a két vezér feladat egész egyszerűen csak annyi, hogy megvédje az egyik csapatot a másiktól. Van itt egy hír. Reagáljatok már rá, legyetek szívesek. A Fidesz arra szólítja fel a kormányt, hogy állítsa le az emberek pénzén, de az emberek ellen folytatott népszavazási kampányát, mondta Balzsai István, az ellenzéki párt politikusa. Balzsai hangsúlyozta, alkotmánysértő, az alkotmány szellemével összeegyeztethetetlen, hogy a kormány a választók akaratával ellentétesen kampányol. Azt szeretnénk elérni, hogy a magyar kormány legalább most, ebben a néhány hétben ne szórja szét az adófizetők pénzét olyan célokra, amelyekkel a társadalom döntő többsége nem ért egyet, és ezt a népszavazás aláírásával kifejezésre is juttatta. Na, egy pillanat. Hogy érti azt Balzsai, hogy alkotmánysértő az, hogy a kormány a választók akaratával ellentétesen kampányol? Hát könyörgöm, a választók akarata majd csak a népszavazásból fog kiderülni. Mi az, hogy ő megelőlegezi a társadalomnak, a társadalom akaratának a kinyilvánítását, és számon kéri az ezzel ellentétes kampányt, túl azon, hogy én teljesen egyetértek azzal, hogy a mi pénzünkből nem mossák már a mi agyunkat, hogyha egy mód van rá. Na de ezt ne a fideszesek kérjék már számon az MSZP-n. Hát az Orbán kormány alatt hányszor mosták az agyamat, hány közvetítés, hány folyamatosan a nagygyűléseik, az ászló hurcolásaik, a mindenféle olyan műsorszámok mentek folyamatosan az Én Adómból, egyszerűen elegem volt belőle, és akkor persze nem fájt neki. De nem is csak az ászlógurcolás. Hát ők kezdték el Magyarországon az állami pénzből folytatott politikai propagandát. Előttük nem létezett. Tehát azért kevés olyan mocskosság volt, amivel Hon Gyula még nem kísérletezett, de ez például ilyen. Tehát Hon Gyula nem nyúlt ehhez az eszközhöz. Nem gondolom, hogy azért nem nyúlt hozzá, mert ő különösebben erkölcsös lett volna politikailag. Egyszerűen valószínűleg csak nem jutott eszébe. Akkor még nem tartottunk ott, hogy ezt kelljen csinálni. Na igen, tehát... Ez a Balzsai nyilatkozat is szerintem megint csak arról szól, amiről az imént beszéltem. Tehát a balzsaiék, illetve a jobboldal ismerte fel elsőként azt, hogy a zsigerekre kell hatni. Tehát annak a nagyon egyszerű üzenetnek a szebb formába öntése, hogy a kormány csak is azt teheti, és csak is úgy kormányozhat, ahogy a nép akarja. Tehát a kormány nem egyéb, mint a nép mindenkori akaratának, bár ez tudjuk, hogy valójában nem jelent semmit, mert a nép soha nem akar egységesen egyet, de a nép mindenkori akaratának a végrehajtására szerveződik, és nem másra. De egyébként az milyen, visszatérve Robi felvetésére, hogy megelőlegezik a választás eredményét, vagy a népszavazás eredményét, és ők azt mondják, hogy a választók akaratával ellentétes az, amit csinál, de mindezt alapozva olyan közelmi kutatásokra, amik lehet egyébként, hogy igazak, sőt szerintem egyébként igazak, de ezeket a közelmi kutatási adatokat a rendszerváltás óta egyszer nem lehetett komolyan venni. Tehát folyamatosan mást mondtak, mint ami aztán bekövetkezett, és most mondanak valamit, és erre a Fidesz azt mondja, hogy hát minket támogat a nép, és akkor most hogy kampányol a nép pénzéből ő ellene az MSZP. Dávid, de tök mindegy, hogy igazak-e a közvéleménykutatási adatok, mert ezek közvéleménykutatási adatok. És amikor Balzsai azt mondja, hogy a társadalom döntő többsége nem ért ezekkel a kérdésekkel, mármint a kampánynak a témájával, a szocialista kampány, vagy hát inkább nevezzük úgy, hogy a kormánypropaganda témájával, tárgyával egyet, és ezt a népszavazás aláírásával kifejezésre is juttatta. Hány ember kell, hogy aláírjon egy ilyen ívet ahhoz, hogy kiírják a népszavazást? 200 ezer ember. 200 ezer ember aláírja, és ezután Balzsai azt mondja, hogy a társadalom döntő többsége nem ért egyet. Egy 10 milliós országban 200 ezer aláírásra azt mondja, hogy itt a társadalom döntő többsége. Hozzáfűzöm, én is azt gondolom, hogy a népszavazásnak az lesz az eredménye, hogy a társadalom döntő többsége nem fog ezzel egyetérteni. De egy politikusnak, akit a társadalom választ azért, hogy képviselje, nem az a feladata, hogy megelőlegezze, kitalálja, vagy belehazudja a társadalomba a saját véleményét, hanem az a dolga, hogy képviselje azt a társadalmi véleményt, amely népszavazáson vagy szabad választásokon megnyilvánult. Az pedig szó szerint és egy az egybe visszautasítjuk, hogy Balzsai István meg a Fidesz hány torgassa föl a pártpropagandát, vagyis a kormánypropagandát állami pénzből, mert én emlékszem például, olyan Orbán kormány idején olyan hirdetések jelentek meg, hát ott kezdem, hogy tele volt óriás plakátokkal a város. Persze, hogy ez a minisztérium itt meg itt ezt csinálta, az a minisztérium ott az Ezüst Hajó Kft. A maga 180 órányi leforgatott filmjével, és aki fizetett sok millió forinttal, akik az Orbán Viktor külföldi útjait kísértek nyomon, és rögzítették, és ezek a filmek végül sohasem nem kerültek bemutatásra. És ez a Fidesz kommunikál most a magyar televízióval kötött 100 millió forintos szerződésről, a Modern Népmesék alá Tóta V. Árpád elő adásáról, ami egyébként... Képmesék. Ami egyébként gyomorforgató, de ezt ne a Fidesz kérem, ne a Fidesz kérje számot. Pont ne a Fidesz. Tehát ha szabad kérnem, pont ne a Fidesz, amelyik ő, mit tudom én, 300 ezer új lakás Zalaegerszegen. Gazdasági minisztérium. Nem. Ilyen feliratú plakátok de várj, voltak. Nem, plakát. Nem 300 ezer, hanem mondjuk 32. De tényleg, 32 lakás Zalaegerszegen, és a kampány, ami ezt elénk tárta, az többe került, mint a lakás, amennyit építettek. Tehát itt a probléma ez volt, hogy egyszerűen a semmiből csináltak akciót. Haló. Én egy előbbi megjegyzéseket szerettem volna hozzászólni az SZDSZ-nek ezt a kinyilatkoztatását, mi szerint elég a szocializmusból. Én liberális gondolkodó vagyok minden, függetlenül az SZDSZ-től, meg mindenféle globalizációs gondolattól, de azt szeretem hozzáfűzni ehhez a kijelentésükhöz, hogy a demokrácia az igazából halálban teljesedik ki, mert mindenki termés. Tehát egyenlő módon, tehát az egészség az a dolog, amivel igazából nem kéne szerint senkinek a főleg nem a politikusoknak ufárkodni. Hát igen. Ezzel teljesen egyetértek, tudod, amit liberalizmusnak hívnak, annak az SZDSZ-hez semmi köze, és az SZDSZ-nek pedig semmi köze nincs már ahhoz, amit liberalizmusnak hívnak. Igen, minden teológia addig jó, amíg az emberek el nem kezdik gyakorolni. Hát lehet, hogy igazad van, de a magyar nem politika... Annyira nem vagyok... Igen, a magyar politikai garnitúra sokszorosan bizonyítja a te kijelentésednek a hitelességét. Tehát azért Dániában is gyakorolják a hatalmat, és mégse sodródtak annyira távol az ideológiáiktól, mint itt Magyarországon. Dániában. Ott is vannak ugyanígy elégedetlen emberek. Tehát azért én inkább lennék Dániában elégedetlen, mint itt. Inkább lennék Philadelphiában. Igen. Köszönjük. Köszönjük, hello. Azért beszéljünk már egy-két szót Tóth Avi Árpádról és az ő 100 millió forintból leforgatott modern népmeséiről. Modern képmesék. Igen? Igen. Szóval Tóth Avi Árpád, aki a blogjában, meg az Indexen lépten nyomon és nap mint nap neoliberalizmusra okítja a társadalmat, 100 millió forintos szerződést köt a magyar televízióval, illetve a magyar állammal, és állami pénzből tanítgatja nekünk, hogy milyen az a neoliberalizmus, amikor az állam kivonul mindenhonnan, amikor az állam nem vesz részt gyakorlatilag semmiben, nem támogat, hanem a piac önvezérlő mechanizmusai, a tőzsde láthatatlan keze igazgat mindent, és az az igazság, igazán nem csak, hogy liberális, de valóban igazságos társadalom. Ennek érdekében 100 millió forint állami pénzből, adópénzből Tóth Avi Árpád gyárt a Magyar Televíziónak műsort. Tényleg csak a forgatókönyvet, de állami pénzből. De ebben ezen is az látszik, hogy tényleg jó lenne, ha az állam kivonulna ebből, mert akkor például nem kéne az én adomból Tóth Avinak ezt az agymosását finanszírozni. Tehát az állam vonuljon ki ezekből a dolgokból. A Tóth Avi azzal védekezik, és beláttam egyébként, hogy ez nagyon sok szempontból nagyon farizeus álláspont, hogy Magyarországon ugye nincs tökéletes, sőt, a legmesszebb előkig tökéletlen kapitalizmus és demokrácia van, és addig, amíg az állam eszközei jobbnak bizonyulnak a neoliberális propaganda terjesztésére, addig ki kell használnunk ezeket az eszközöket. Ezt tudod, hogy milyen érvelés? Mint amilyet Lenin folytatott, amikor azt mondta, hogy persze-persze meg akarjuk szüntetni az államot, mert a kommunizmusban az állam az megszűnik, de ahhoz, hogy megszüntessük, ahhoz nagyon meg kell erősítenünk, nagyon fel kell építenünk, hogy aztán olyan nagyon erős legyen, hogy be tudjon menni az intenzív osztályra, és ott ki tudja ütni a saját szívverését két nagy elektródával, de ahhoz nagyon fel kell gyúrnunk őt. Aztán érdekes módon, amikor nagyon felgyúrták az államot, akkor érdekes módon Sztálin elvtárs valami egészen más úton kezdte elvinni ezt a dolgot, ezt a folyamatot. Én azt látom Tóth Avi Árpádon, amikor ő arról beszél, hogy hát a jelenlegi körülmények között az nem megvalósítható, amiről ő minden nap okítja a társadalmat a blogjában, hogy ez rettenetesen hazug álláspont. Belülről bomlaszt. Persze, belülről. Na várjál. Figyelj, hogyha egyébként a magyar társadalomban ezek jelenleg nem megvalósítható helyzetek, akkor viszont miért propagálja a tévében? Nem működő. Tökéletlenül valósulnak meg, akkor és azt gondolja, hogy a cél egész egyszerűen szentesíti az eszközt, és az Index, illetve az a felület, amivel ebben a pillanatban rendelkezik, az kevés ahhoz, hogy az általa nyilván tökéletesen helyesnek és a világig erkölcsösnek vélt gondolatait kifejthesse, és a televízió ugye ezerszer erősebb ennél a felületnél, akkor miért ne használhatná ki. Ez egyik, a másik pedig az, hogy azt mondja, hogy nyilván, tehát ez így is van, minden kormány, illetve minden ország folytat külső és belső propagandát, és miért ne tehetné ő is. Én csak azt gondolom, hogy, hogy a Tóta kurzustól függetlenül árulja el a független értelmiségi szerepet ezzel. Tehát neki számolnia kell azzal, hogy eddig ebben mindenki belebukott, hogyha akár egyik, akár kurzusnak, vagy akár egyáltalán csak a magyar államnak gyártott, vagy véleményezett, vagy szövegezett, vagy segédkezett, az előbb-utóbb mind ott találta magát valamelyik politikusnak az oldalán. Gábor, miért nem mondhatná azt bármelyik baloldali, vagy jobboldali, vagy egyáltalán az állam gondoskodásában hívő politikus Tóta V. Árpád bármelyik írására válaszul, amiben éppen az agrártámogatásokat kifogásolja, vagy a oktatási támogatásokat, vagy bármiféle állami beavatkozást kifogásol, hogy hát a jelenlegi magyar politikai helyzetben, vagy a jelenlegi magyar társadalmi helyzetben, a magyar rögvalóságban ezek nem megvalósítható dolgok, amikről Tóta V. Árpád beszél, de különben elvisíkon 100%-ig egyetértek. Én is 100%-ig egyetértek a magyar törvényekkel, csak lopok, csalok, hazudok, ahol lehet, mert a magyar valóságban ezek nem megvalósíthatóak. Szóval ebből van a padláson is, ebből a fajta hazug farizeus magyarázkodásból. Egyetlen egy kérdésem lenne. Ehhez mit szóltok? Az Új Magyarország című 24 oldalas kiadványt az egyik bulvárlap mellékleteként közölte a kormányzat, tehát ezek mi vagyunk, tudod? Tehát mi a mi közösségünk, a mi adóforintjainkat mi összedobtuk, és a kormány nevű közösségi szervezetre bíztuk, hogy 10 oldalas füzet gyanánt egy 310 millió forintos kampányban az egészségügyi minisztérium költségére terjessze ez a kormányzati kommunikáció annak érdekében, hogy privatizálják a társadalombiztosítást. Tehát az egészségügy jelenlegi helyzetében 310 millió forintot költ az egészségügyi kassa a TB privatizáció propagálására bulvárlapokban. Én azt mondom, hogy ez a kiadvány nagyszerűen leviszi az autószélvédőjéről a madárszart. Tehát, hogyha egy összehajtogatod, pont olyan kemény az éle, hogy le tudod vele kaparni. De egyébként pontosan ezért van szükség a TB privatizációjára, mert annyit költünk annak propagálására, hogy privatizáljuk, hogy már nem marad pénz a fenntartására. Tehát ez a nagyon jó ebben a kampányban, hogy két legyet ütnek vele egy csapásra. Egyrészt mossák az agyunkat a pénzünkből, másrészt meg ahonnan ez a pénz hiányzik, azzal is lejjebb rongyolják a magyar egészségügyet, kvázi nincs más megoldás, mint privatizálni. Tehát ahogy kivonod a pénzt onnan, az is nagyon jót tesz a privatizációnak, meg ahova betolod, az is nagyon jót tesz a privatizációnak. Hogy mindeközben emberek halnak meg, hogy mindeközben nem kapnak emberek normális egészségügyi ellátást, hogy mindeközben elfogadhatatlan a magyar egészségügynek a színvonala. Semmi probléma, a biztosítók már várják a befektetést. A szélső középben mutatja. Bolygónk a Mars. Globalizáció magazin 6-tól 7-ig. Cégünk a Noéért és sajnálattal értesíti Önt és kedves családját, hogy a bárka megtelt. A nagyobb cégek tulajdonosai és házi kedvenceik üdvözletüket küldik a fedélzetről. Az úti cél, bolygónk a Mars. Búcsú ajándékként a Noé RT raktárában az első 100 érkező átvehet fejenként 3 liter oxigént, egy vegyvédelmi szemüveget és egy nukleáris sugárzást mérő készüléket. Bolygónk a Mars. A szélső közép globalizáció magazinja. 3, 2, 1, 0, liftoff. Állandó rovatunk, a bolygónk a Mars, a szélsőközép globalizációval foglalkozó magazinja kezdődik, és ennek fontos témája az a globális kihívás, amit úgy tudnánk összefoglalni, hogy a szabadságjogok világméretű korlátozása, ami nekünk nagyon fájdalmas, és mindannyiunkat cselekvésre ösztönöz. Érdekes az, hogy akkor szokták általában korlátozni az emberek szabadságjogait, amikor háborús helyzet van, akkor mindenhol elfogadott dolog, hogy lenyesnek a szabadságjogokból, és most bár azt állítjuk, hogy béke van, mégis építjük le azokat a jogokat, amiket mondjuk a magyar ember nem is nagyon tudott élvezni, mert akkor még a vasfüggöny mögött élt, és mire leomlott a vasfüggöny, vagy lehullott, addigra meg már a világ vált olyan helyé, hogy elkezdték ezeket lebontani, ezeket a jogokat, de mondjuk a Nyugat-Európában 60-as, 70-es években még egészen jó világ volt, viszont ők is veszítik el a jogaikat sorra, és ez egy háborús helyzetet jelöl. Annak de mely jogaikat vesztik el? Ezért tisztázzuk. Hát ugye, na jó, akkor vegyük 2001 után az USA-ban a megfigyelések hétköznapivá váltak, tehát a Patriot Act után abszolút mindent meg lehet csinálni, nem kell hozzá bonyolult bürokratikus eljárás, hogy valakit lehallgassanak, hogy megfigyeljék az e-mailjeit, mindent bekameráztak egyébként. Tehát, nem kell hozzá bírói utasítás például. Abszolút kiterjesztették a titkosszolgálatok hatáskörét, nagyobb bücsével rendelkeznek, tehát minden fronton és Magyarországon is mindenhol ez van, csak ezekkel úgy nem igazán az átlagember nem csinál belőle problémát. Tehát szerintem azért, mert ez nem is probléma. Azért nem csinál az átlagember ebből problémát. Azon kívül azt gondolom, hogy ezért a Patriot Act-et felesleges ráerőszakolni a nyugat-európai vagy általában az uniós hétköznapokra. Tehát a Patriot Act azért nem terjed ki Nyugat-Európára egyfelől, másfelől viszont valóban létezik az a jelenség, amiről beszéltél. Tehát igen, a szabadságjogaink valóban csorbultak, vagy sérültek 2001 óta. Csak azt gondolom, hogy abban az állításban kell, hogy vitába szállják, vagy amiatt az állítás miatt, mert szerintem a háború igenis zajlik. Egészen másféle eszközökkel, és egészen másképp fest ez a háború, mint ahogy az eddigi háborúk vagy kinéztek, vagy ahogy a háború mint történést, vagy lelki állapotot, vagy történeti, nem tudom, aktust megismertük, de ez a háború igenis van, létezik, és igen, emiatt csorbulnak a jogaink. Nincsen köztünk vita, én csak azt mondtam, hogy azt kommunikálják, hogy béke van. Tehát látszólagos békében élünk, nincs az a hadi mozgósítás, ami általában háborúkra jellemző, bár meg lehet figyelni, hogy közben iszonyatos gazdasági nehézségei vannak az államoknak, mindenkinek, tehát hogy pont ugyanaz a helyzet, és egyébként lehet, hogy pont ugyanolyan gazdasági irányításra is lenne szükség, és akkor itt hagyj egyezzem meg, hogy háborús helyzetben nem szokott működni a neoliberális modell. Háborús helyzetben mindig kőkemény állami irányítás és állami felügyelet van. Hát annak érdekében, hogy néhány tételmondat elhangozzék, én utalnék a hazai helyzetre, mert hogy ez egy olyan globális kihívás, aminek, és ez általában így szokott lenni, itt ma Magyarországon is megvan a konkrét lecsapódása. Ez pedig az úgynevezett gyűlöletbeszéd elleni törvénycsomag, amelyet Gyurcsány terjesztett a parlament elé, és amiből feltehetőleg törvény lesz, és amely úgy gondolom, ez az én személyes véleményem, aztán majd lehet velem vitatkozni, hogy a magyar legújabbkori magyar hagyomány, vagy nevezzük úgy, hogy a harmadik magyar köztársaság egyik leggyalázatosabb pillanatának ígérkezik. 55-55-98-6 az adás telefonszáma, 0620-9986-986 az adás SMS száma. Legyetek olyan szívesek, kedves hallgatók, közöljétek velünk az észrevételeiteket. Én felolvasok mindjárt egy rádiós jegyzetet, amint a szokásunk a második órában, hogy néhány olyan tételmondat elhangozzék, amellyel majd vitatkozni lehet, amelyhez viszonyulni lehet, amellyel adott esetben egyet lehet érteni, vagy amelytől el lehet határolódni. Beria elvtárs és dr. Goebbels büszkén bólogat a sírjában. Legyen tilos olyasmit mondani, ami a hatalomnak nem tetszik. Szenvedjünk el a BTK-ban részletezett büntetést azért, mert értelmezhető hangsorokat formálunk hangszálunkkal, nyelvünkkel, szájüregünkkel, fogsorunkkal és ajkunkkal. Ők, az elit úgy döntenek, hogy bűn az, ha rezegtetjük a levegőt, és ilyen módon gondolatokat közvetítünk. És nem elégszenek meg ennyivel. Tiltani szándékoznak bizonyos mozdulatokat is. Büntetéssel fenyegetnek, ha testrészeink nem olyan szöget zárnak be egymással, ahogy a szerintük helyén való. És ezek azt hazudják, hogy ez egy liberális jogállam. Ők meg a demokratáink. Ez a törvény, mondhatom, mert most már biztosan az lesz belőle, égbe kiáltó mocsokság. Hasonló a nürnbergi törvényekhez vagy a Kreml határozataihoz. Lábbal tiporja az Istentől származó jogunkat ahhoz, hogy beszéljünk és mozogjunk. Hogy kifejezzük magunkat. Az úgynevezett elit nem elég, hogy fosztogat bennünket, nem elég, hogy uszít a szomszédunk, munkatársunk, sógorunk ellen, nem elég, hogy terrorfenyegetésnek tesz ki a közel-keleti rablóhadjárataival, még úgy is csinál, mintha a kölykeik lennénk. Farkas Bertalan űrhajós bajtársa jut most eszembe.